وانحر نشانك هو الابتر. بسم الله الرحمن الرحيم. قل يا ايها الكافرون لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما اعبد ولا انا عابد ما عبدتم ولا انتم عابدون ما اعبد لكم دينكم ولي دين. بسم الله الرحمن الرحيم. اذا جاء نصر الله والفتح ورايت الناس يدخلون في دين الله افواجا فسبح بحمد ربك واستغفره انه كان توابا. بسم الله الرحمن الرحيم. تبت يدا ابي لهب وتب ما اغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب وامراته حماله الحطب في جيدها حبل من مسد. جزاك الله. مخ سلور سوزون بات البرد مخ بيان کا یو نہ خدا چې پښیو غیب لټای ستا غیبت راکای اما خامو به اشاره کوي او دوی مونه خدا چې دې وستا مرکز کوم درسونه کیږي خبره ختمې ادرم دا چې دنیا پر دنیا غا سر لدی ادا الله کتاب په گاوند کې وندرا دي د رمضان ساته او سلور مونه خدا چې دې دې تیم مار خوري ادغه مسکیناله حساب نور کوي او د دې نه د خبرو سلور نه بیانې پروسو سلور نخ بیان سور کوثر کې یو نخ بیان چې د مال او بدن د الله په لار کې لګی او ورپسې صورت کې بیا دوی منه نخ بیان چې دی به یعنی بایکاټ کوي د منکرونو اعلان به بایکاټ یو کافرون لا ابرو تابرو اعلان نه کوي دی بیا هم دا باطل پرست دی او درېیم نخه بیان چې دی کله خوندګري ډېر شي دی په هغې باندې فخر به نه کوي بلکې بیا هغې نه به زیات کار کوه فساد به حمد ربی کو استغفر الله بخښنه به ورکړي الله ما عبادت نه کا حق عبادت کړه ما ستا کتاب حق ادا نه کړی شي پوره او پنځم نخه به یې دای چې پس د مرګ نه به هغه بیا به دعا غواړي چې خدای دې تباه کړي که خپل وي که تری کار ته دعا به خو بد دعا به ور غواړي بات پر که پلار وي که تری کار څوک وي دعا غوښتل خدا پرېږده. سورة کوثر پنځلسم دی منزول کې او اتلسم دی یو سل اته دی په صورت په ترتیب کې مخکې رب زارې مخکې وې زجر که په مال خوراک د یتیمه په مسکین له نه ورکولو کې دلته ترغیب ورکړه چې مال لګو چې الله یې در زیات کړي یا مخکې وې بس ټیک دی نو مقصد دوسره دیدن هغه څلور سنتونه ړومبې دا چې د مال بدن د الله په دین لګوي ان تینا کل کوثر یغه ما درکړې تا ته لوی خیر کوثر خیر کثیر دې پنځلس معنی کې علما خو دا دوه مشهور دي یو د هود کوثر لکه نبی اسلام ویلو انس وایي چې ما نبی اسلام ته وایي چې حضرت د اوس خو موږ تا سره وخت یو په جومات کې دي په لارو کې دي په غم خادی کې دي نو بیا به موږ عین ته جدو کوي یا رسول الله موږ کوم ځای نبی اسلام وایي وایي ما ته نبی اسلام وایي چې ان د سورات سورات مستقسم پولیس راست څخه ما ته الله هلته نه یه بیا ما ما ته چې د میزان بیا به هلته یم ما چې که هلته نه یې بیا بیا ما چې د حودي وی ما ته کوتر ری ما ته وي د دغه هوس چې دي اوبه ابجد من اللبن د دغه نه زیاتې ښکلې پای نه خټکې زیاتې سپینې دي واهله من العسل او خوږې دي ډېرې زیاتې هزه به ولاړم خلک به راځي او چا چې فمن یا شربمن چا د نه ګیلاس وسکو لم یزما ابدا د قیامت په هغه ګدر کې به دې چرس تګ نه شي بیا خلک به راځي زه به جامر علوم لې راشي یو ډله به روانه شي خو یو حال بین یو بین هم فرقی به زما د ایمان کې راشي او جهنم ته روان زما چې او فرقو صحابي او صحاب دا زما امتیان یې پرېږدي تور شي فارس کوم ماته په یو قال یا محمد ماته ویل چې اے محمد السلام انک لا تدري تا ته پته نشته ما حدث بعدک دوی کومې نوې طریقې کړو ستا په دین کې نو په کور سوکندو الله تبای کې تبای کې تبای کې په دار شفارت باندې هغه چا چې بدعت کړو ته به خیری شروع شي دې کې څو پادې راوته کوم خرج وي ارض اعمال کې نبی اسلام ته نو کار اعمال کې نبی اسلام بول چې راځو ما ملګری اته په دې بدعتیان دي چې بیا ترته خیری کول هغه به وته خې بوې خې وټه کوي برابر کوي نو دین دا ثابت چې نبی اسلام ارض اعمال کې د خلکو کیسې دي نو یو یاد مراد حوض کوثر دی، یاد مراد خیر کثیر یعنی قرآن کریم. قرآن کریم تو قرآن خیر کثیر ویلی شي، یو تر حکمت میں شاہ و من یو تر حکمت پاک او دی خیرن کثیر. سور بقرہ دو سو یو کم او یادو سو نہ تر نورات کے خیر کثیر. نین ناتے نا کل کوثر مونږ درکړی تا ته لوی خیر. نو په دې صورت کې وایي الله مقصد دا هم دی، دې کې الله وایي دوه سیان تا څخه دي، هغه مال راکا، یو ستا بدن دی او ستا مال دی، سره چې دا ما درکړي خدا مال زما لرکو لګو. نو دوه شیان به درکم، یو بله قرآن درکم او یو بله دشمن تباه کړم. چې یو قرآن وی مونږ تباه کوي په بیت الله کې، وی دې کې شیخ ابو سامحه راغی وی هغه تپوس دا چې من هم دا څوک دي چې وته هندیون هندوستان دي، وی دی څه کوي؟ وی دی قرآن ترجمه کوي. ها دی څه قرآن ترجمه؟ هندیون کلو مشرکونه او هندوستان ټول مشرکان دي. شیخ وی چې ما واره نه ډېر خفه شوم چې ته دا څه وایې، هندوستان خو ډېر ښه علما دي، ډېر ښه معاهدین خلک دي. وی خیر چکر وم چې چکر وم مونږ خواته راورسېدم، وی مونږ سلام وایې، مونږ ته والد سلام وایې. وی څه کوي؟ ما ته مونږ قرآن وی پتا له قرآن در دی یما ته تا نه خره دی پتا تا له لوی و نکړه یما ته نه دا ستا له قرآن نه پوه خبره. سورۃ یوسف کې دیارلسمې سپارې کې پړومبي مخکې وایي نه چې بادشاہ یوسف علیه السلام ته وایي چې انک الیوم لدینا مکین امین تا درجه درکوم. نه هغه ته وي اجعلنی علی خزائن الارض انی حفیظ علیم. وایي نه وي په دې لاندې ابن کثیر ذکر کړی دی یجوز مت خرج لنفسه اذا جهل مکانه. یو سړی جایز دی چې هغه کله خلک نه پېژن خپل ځان دی، او چې پلان کوي چونکه ته ما تا ته پېژندم نه، نو ما تا ته نه وې دا ټیک شو. خو د دې وسو دغه کوي چې ته ما نه پوهېږې شیخ دا خو اسانه خبره، ته ما نه تپوس به تان تپوس قرآن پته به ولګي او زه ما نه تپوس کا شیخ ته ویلې سورت کوثر خلاصه وه. نو ما نه شروع کړه شیخ نه معنا خو ماشوم لري خلاصې ولنډو کې خلاصې سي وي خلاصه دي دي که الله وایي چې دو شیان تا ته ستا بدن ستا مال پسول رب کا دا عبادت بدني مال او که دا مالي ما باندې خر لګو. نو دو شیان ماته ماته قرآن دی در به کوم انات نه کړ کوثر، او دویم دا چې نشانې کار ابتر دشمن به دې مونډ وټه کوم. ایوا یو دوی وته نور وي وته ستا نوم څه دی؟ نو ملګرو ته په اردو کې کنه چې موه موه او زمان محمد طاهر دی وی کوم ځای پاتې کې وی د په پلان کې ځای کې پاتې کې ما هارسلبا څه شی دی ما نو یوسه هغه کې وی د مولان سیدي شاګرد مې خخا. نو چې هغه لاره ما ته ورغلی دا تاسو کړې ما ولې وی تا خو لږ بیزتي وکړې دا تا نقصان در دی چې خو ما له څه نقصان ما مړ نه کړې خو دې خارج اوبه اوډ به مې کنسل شو. زه خو راغلی کوم کار را غوښه ما چې زما په سند کې مولانا سیندی نوم راشي هغه وشه بس وی خیر چې مونږ راغلو. نو مولانا سیندی ما ته واپا دی او خان دی یو شریر دا شعر کړي دي نجدي سره ما چې ولې وی اوس هغه راغلی ابو سامحا وی ما ته دا ستا دا شاګران کې نوم دی افغانۍ دی او ما طاهر نوم دی خو ما خو داسې زورور سره مې الک مې دی او دور ښه عالم ماندل دی. نو ما ته چې دا توکه هغه ته ډوړی راړم ما ته جادو کې نه ما ته ورخ راړه وی نه هغه ډېر خطرناک دی چې بیا ما ډوډۍ نه خوري یې ما چې ته خو راړه که نه وي اوستلې تا ډوډۍ راړي دې شیخ وایي چې ګورو وی دوه سینه دی دا دور سینه دا ته یو نیم ګردن دغې قطري وی هغه راړه دوه او نیم نیم دغې ګډې پیښه ما ملګرو ته مې چې خوري که نقصان و ماره به پایده د قرآن د بیانولو پایده چا دی نورو خلکو شیخو تقریبا اوس نورو مونږ ته مونږ ته فائدې دي نورو خلکو ته تقریبا هغه دی او فائدې بچو ته روحاني بچو ته اصولي بچو ته فائدې ورسېده. نو دا هغه آیاتونه دي ان تینا کل کوثر هغې مونږ درکړی تا ته لوی خیر لوی خیر خو د کوثر یا لوی خیر قرآن کریم وصلی ربک وانحر عبادت بدنی کے موضوع کا رب لائن عبادت بدنی یعنی پہ عبادت بدنی ہو کہ فرد کامل جگہ موز دے فری کٹول عبادت ردن دی دانا جہاد میں کہو جہاد بم کے فصل رب کا عبادت بدن کے طرف تھا جہاد ہر سب کرا ون ہر عبادت بدنی قربانی دان شان ان شان کے دشمن تھا وہ رب طرح بھائی منڈ واٹے بسم الله الرحمن الرحیم. سورة کافرون په نزول کې اتلسم دی، پس سورة ماعون نه، او ترتیب کې 109 نمبر دی، پس د سورة کوثر نه. په دې کې بله نښه بیانوي چې دی بایکاټ کې د باطلان کا هر څوک یې اعلان د بایکاټ وکړي. قل یا کافرون، وای او کافرانو، آیا کافر ته کافر ویلی شي که نه؟ او قرآن وایي وایه پیغمبر ویلي که نه، چې ویلي ویل مونږ به نو کافر ته مسلمان ته به کافر نه وایم، چې مسلمان کا ته کافر ته کافر کېږي پیا. نو قل یا کافرون، وایي نرمه خبره خو ته بس او مسلمانانو ځان دې کافر نه کو، ته متکافر مسلمان نرمه خبره کو، نرمه دا خبره به کلکه یي خو لهجه نرمي دا مانا ده. وایه او کافرانو لا بدو زه عبادت نه کوم په هغه طریقه باندې، اوس ما وارې چې د هغه چا تاسو عبادت کوم دا خو غلط شو، ای خدا الله عبادت کو، حج د الله دپاره به کو، مزونه یې کوله په بیت الله کې به کو، ما کنه تولت دل بیت الله مقام ته د موزي کو عبادت خو یې کو کنه، دارنګه زکات به ورکو، زکات به ورکو. وجعل الله مما ذرا من الخرس والانعام نصيبا فقادوا هذا لله، سورة انعام 136 نمبر آیت کے. نو دا عبادت نو نو غدا جز عبادت کو دا آغا دا چتا عبادت کو نو دا دا غلط شو مانا خدا اللہ عبادت کو خو مانا ما ری عبادت کو پا تر تا سے عبادت تا سے اللہ عبادت کو خو نور پک شر کڑی نو نور وسیلی لڑو دا ڈائریکٹ پڑا اللہ نہ وان یو اللہ سر ختم ولا انتم عابدون انا تاسو بات کوم کې دا الله پاتر دې کوم تاسو په سیدی رسس دي ولا انا بتم انا دې بات کوم کې آینده په هغه تر کوم تاسو عبادت کوي دا الله دبا دما دغه تر کنه یعنی ما نه تم کټ کې ګوره ولا انتم نه تاسو بات کوم کې دا الله آینده په هغه تر کې عبادت کوم یا زما نه تم کټ دا لکم دین کوم تاسو بار سزا تاسو دین دا ولی دین امر بدل زما د دین دا دویم صورت په دې کې بایکاټ بکی د دین د دشمنانو او صورت نه سره دا نزول کې اوسه څوارلسم دی اخري صورت قرآن کې نازل شوی دغه دا دی دا وروسته بل صورت نه راغلی او دا نازل شوی صورت توبه پسې توبه 113 دی دا 114 دی او ترتیب کې 110 نمبر صورت سورت کافرون پسې په دې کې بله نښه چې د خپل عمل کم گنی ہر سور عمل چیو کی قرآن بیان کی کہ جہاد کی دے بھائی اللہ ما ستا عبادت نہ کرے سے پورا ما تا ما پیو کے وستا پیرو ویرو اذا جا نصر اللہ کل چراغ امداد اللہ او غلبہ دوی دک کل کل امدادی کو غلبہ ملاون شی کل کل غلبہ ملاو شی پت ہو کی کو امداد دا اللہ نی بیا وہ لک افغانستان باندې ودل دیو گٹھ دا روسیان نہ ولیکن دا اللہ امداد سره نو د بابان باباگان باندې قیدی وی انو هغه لاړتیا بیا انګریزان ته راغله اوس یو ته خدای خیر کی اوس هم لا ګډوډتیا پکړي زیاته ده خدای دې معافیو کی خدای دې بچ کی نو اذا جا نصر الله کل چراغ امداد الله او پتخه او وینې به ته خلک چې دننه کېږي په دین د الله کې ډالې ډالې دا اوس وګورته مونږ یو کس د کار سوړنه په ډل که مونږ ټول ته اعلان وکړو چې راشي نو بیا دا شیان 50 نه شي ځای دی لکه ټول سواد او دغه شاګردي بلا خلق دي چر په کراچۍ کې بلا شي درسونه زمونږ دي دا یا خو یو کس مونږ درس شروع کړو دلته کې هغې نه دوره کار شو اول زما دې لور شروع کړو هغه دلته راواده شوی نو هغې به کوی بیا رانم بیا مونږ د سړو هم شروع کړو سره بیا خپیر دي جمران رانه دی پکې شروع کړه دی کوروانه او خو دور لري چې سپت هم نه لګي جنکای زمونږ نه ډېر تیز کار کوي سره ټولې کله چې وینې ته کله چې راشي امداد د الله او فتحه او وینې به ته خلک د نکیو په دین د الله کې ډالې ډلې ډلې به روانې نو فساب بیا بې خمدرا بې کا پاک بیا نو د الله چې الله پاک دی د عجت نه الله پاک نه ارزول نه نایبان نه په صفتونو د خپل د اولویت د خپل ربان لګیا چې مشکل خوشا دا تا غوث الله دی یعنی رد شرکم کا بیان د توحیدم کا واستغفروا او غنا ورد الله نه دانه چې لوی شروع کړي نه وای خدا ما حق ادا نه کړی چې ستا د عبادت پورا کم کار چې زما په ذمه و هغه ما پورا نه کړی الله ما ته معافي وکړي نبی رسول الله صلی الله علیه وسلم استغفر الله رضی الله عنه یو روایت کړی او یا واره تا ته ما ته خی چې ستا پیغمبر دون ته خو د خطو په زرګونو ځله وایه استغفر الله مونږ خو بلا نقصانونه کوو نبی زما نقصان نه کرته زما په مو خو الله وایي فسبح بحمد ربک پاک بیا د الله چې الله پاک نه ټول نه نایبان عجز نه په صفتونو د اولیت د خپل ربان لري چې مشکل وشا د تا حاضر ناظر دای والله دی واستغفرو او خنه غواړ د الله نه چې خدای ما ستا د عبادت ادا نه کړی شه ماته معافي وکړي انه یقینا د الله دی توبان توبه ان د الله دی توبه مهرباني کوونکی سورت مسد یا سورت لهب ته هم وایي دا مکی سورت شپږ نمبر سورت فاتحې پسې کوم چې موږ په مسکو الحمدلله هغې پسې دا نازل شو دی اور ترتیب یو سل یو رسم نمبر دی سورت نصر پسې مخکې بشارت د فتحې اوس نصر دلته کې نمونه د فتحې یې بیانوله چې دشمن تباه شو دې وجه ورپسې راغله په دې کې څلورمه نښه د باطل د حق پروسو بیانوي چې دی به د پس د مرګ نه د الله دشمن د پاره کان کتری وي هغه له بخیر هغه ته بخیر کوي دعا بل نه غواړي دا څلورمه نښه د حق پروسو نو چې د مرګ نه وه د مشرک چې د قرآن مخالف دی دی ته دی خدای ته وبخښي دا حق پروسو دی تبت یدا مات نشي لاسونه د ابو لهب وتب مات دی وي مغنان هم پایدار نکرد زم مالو مالو ما کتب آقا چه ده کردی و ما کتبه نه مراد آقا وینده چه ده ده کردی و اون به اید میلاد چه کم ده ده بلاب مناو کردو چه وقت آقا وینده سو بیا و تاوی رضی اللہ نه ویستار و عروش شد آقا ده تو محضا ده کردی نو آقا که پا میلاد مناو بنده بچه وی دیو سا دیو کافر نو ملده قرآن کنه راو سه ابو جا ده نغت کافر او دبا دی شیبه دن غد کافرانو خود دو وجه دادن نمیرات دو وجه یه وجه دا چه دا نبی علیه السلام ترد سکا نو دا چه شعره کهی چه که پیغمبر تری کنه خود بیمانه اگه تا ما پینی شده دا پیغمبر دو ایزن نم آب کما دوی مداره چه دا میلاد مناو کرده نو اصلا چه پده کرا چه دا میلاد مناو کرده خود دا نبی علیه خوشحالی دا پیدا ایش پیدا مناو کرده با جنت رو اللہ و اینه جانه تو رو دی دا دا نمی زکا واقشتا پا دی میلادی نو میلاد نیش اخلاقی دی خانه خلاصی که پس ای عقیده پس ای عمل باند تب بات یادا ما دیوی لحسون دا بولا حبا ما دیش لحسون دا با ما دیوی ما غنا پایدوان دا سرسا مال دا مالدار رو دیر زیاد تین و ما کتبا آج دا کردی و کردی سی و اوین زیاد دا کردی و سر لانار دا شد در دنه بشور تا ذات علا با خاند لنبو تلنبو علا و امراتو خدد دا اوما هم مارتوال خطبا پرتکون کو دا خشاکو پی جی دے پتر دے کے رسے و دا مونجو تی بدا چرکوش دا با اطلان و غر نبی دا غر آر دا خاردار جاڑیاں اب ایر آر نبی اسلام چا پکمتا آگا دا کہ پلا را بے خورو لگتا ادا نبی اسلام دا غو چاچی و یو سرے وی پا نظب نو آگا گورا یو شاعر وی آلو نبی اتباع ملتی من العجم و سودانی والا ربی لو كان آلو آلو قربتي ولو صلي المصلي على تاغي أبي لهبي آلو النبي أتباع ملده ده پیغمبر آل چه کم ده اگر ده پیغمبر سنت تابعی چه بی اگر ده که ده عجمو نی اگر سودان نی اگر ده عرب نی ده نبی سان دو قسم آل ده یو سلبی دی نلور زامنی دی ایو چه کم روحانی دی من مسلمان کم چه قرآن نه او سنت تابع خرده نبی اسلام اولاد ده روحانی نو آل النبی اتباع ملت نبی اسلام آل چه کم ده اگر نبی اسلام ده طریقو چه ده قرآن سنت تابع داری من آجم که ده آجم ده ملکی که ده سوران وی که ده عربوی لو کان آلو آلو قربتی که چه آل مراتب ده نبی اسلام قرابت دار چه ده قوم نه ده خوریش دی نو فلی صلی المصلی نو بیا دی درود دی وی درود دون که پا ترکش ابولا بیا خواهم پا کال کده پا خون لعنت شروع دلتا که نو نصب کار نکه گوره کار تکی اتباع چه اتباع و نخا کار سکو در اللہ پاک در نبی اسلام پا حال کرا گلی که اتباع نو آقا سکت رو در پیسر نو بابا دا بینشست خاندانی نبوده شگم شده او ساگه از خوابه روز کاف روزی چند پای مې نیکان گرفت مردم شو ده د اصحاب کهف سپی و یو نجس شی دی لیکن چې نیکانو په خپو کې کیناسته نو الله پاک هغه په قرآن کریم کې هغه ژوندی کړ تر قیامت پورې چې قرآن سوره لولي د هغه نو فکر کهف دغه د اصحاب کهف سپی او دې پر نوح علیه السلام دې دی کنان چې خلکو غلط خطر کېناسته نو انجام یې دا شو چې بس د نبوت د خاندان نه ختم شو او تباه شو په دارنګ دا ابو لهب د نبی اسلام سکتر او د نبی اسلام میلاد مناو کړی په میلاد نه خلاص شوی بلکې په د میلاد دوه چې میلاد مناو کړی نو په قرآن کې په شرمونو الله وشرمونه تر قیامت به خلک لعنت توی ټول خلک دا ښه ده چې وه د ده خپل نوم عبدالغضا و او لقب ابو لهب و دا ډېر زیات ښکلی مو دا ابو لهب ورته ویلی و دی سبا انشاءالله داسې وکړي لسو بجو لاندې راسوی ښه نه بجو راشي ښه به د وخته به اخلاص کوم نه بجو راشي انشاءالله ته وکړه چې الله قرآن پوه کړي الله به د اعمالو توفیق راکړي سوره الکان چې راغلي سوره موږ سره ملګرتیا کړه الله یې ټول په قرآن باندې پوه کړي الله دې خپلو کورونو ته په خیر خیر وساتي